گران و محترم و ردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 16 نمبر کی سد چپا 24/7/2007 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا گئی اشاد توید سنت کے سد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلاغان از دیمین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کې به جدائی راضی هغه بیان به کمی هغه اصل دعوت او ذکر کئ دعوت توحید یو پاری پنځه دلائل او بیا دوی اعتراضونه او داغي جوابونه دوی اعتراضونه او داغي جوابونه سره د پاسو پیلنا سوق به پاس شي سوق به شي پیل شي ریزلت اوټ شو کنه اوسو نتیجه راووته بیا ور سره سلور احسانونه چې په دلایلو دی او نه منله نو په احسانونو خو اومانه کنه دا به دا مسلې چې ما ویلي دا به تر 39 نمبر آیات پورې ذکر کړي یو کم سلویختم پورې سو مسلې ګور لاندې اصل مسله مرکزی دعوه د توحید پاری 15 دلیلونه دوی اعتراضونه او داغي جوابونه سره د پاسو پیل او بیا سلور احسانونه بیا سلور احسان دا باب بختم کی په خوشحالی او په یرا منون کوله خوشحالی او نه منون کوله یرا دا باب بختم کی په بشوی کنا دا د یو کم سلویختو آیاتونو لنډه خلاصه شو اول دعوت توحید یا ایها الناس اعبدوا او دی کې وسره 15 دلیلونه اسان دلیلونه به وای ځکه اولنې سبق ته څه سبق ته اولنې نو اول سبق اسان اسان لګ لګوایې کنه اولنې سبق ته اسمان ته وګور ازمکې ته وګور د چې سخرې دي ته وګور د چې سکې دي ته وګور دا به ته اسان سبق پوي چې دا ټول کارونه هغه کوي نو ته حاجتونه د بل دربار ته ولې وړې حاجتونه ولې در بل دربار ته وړې دا اول مسله یا ایها الناس اول د سړی ملګری نی نو چاته به وای چې ایماندارو پته ته نی چې څوک می منی او څوک می نه منی نو چاته به وای چې ونه منن کو دا اولنه اعلان دی نو اول اعلان به سی عام یا ایها الناس اے د ټولی دنیا خلکو ان ناس انسانان نو قران خو پیریانو ته چغوي خو ښکاری مونږ ته څوک انسانان نو زکا خبره چاته ده انسانانو ته ده لکه مونږه اوس نارینوم در سناستی ناستی او زنانوم سدی در سناستی خو مخامخ سوک دی نارینا نو من خبره چا تکو نارینا او تکو خو ناستی خو غیم دی جانا دب کشانتی قرآن مخاطبه انسانانو سره کوي اگر چه مراد تسوم دی پیریانم دی اغیم دا دی حکم دلان دی یا ایوه الناس یا ناس دا نوسنا نوس خوزیدو تا وی حرکت تا یا خوزیدون کو نو پیریانم خوزی او انسانانم سکیگی خوزی حرکت پی اراده بانه دواره کئی حرکت پی اراده سکی دواره کئی نو چه پی اراده دواره حرکت کئی نو دواره پکی داخل شو یا ایوه الناس او کده نسیه نشی پا مانه ده یری دلو نو مانه ده یا ایوه الناس یا وادی ایره اونکو چه ده اللہ واده و میره کده و اللہ سرم واده کده و چه الله یواز استاب منو دبل چانام وادوم الله سره کړی وا چه الله یواز الستو بی ربکم قالو بلا الله سره وعده کړی وا چې تو مرابه استاد حکم مطابق بجوان تیرو نو سم غوا ده ی رکړه او بدو ربکم یواز ی رونکو او بدو ربکم یاد کی او بدو ربکم حکم او معنی د خپل رب د عبادت تشریح کړی وا مکمل پی یا کنا عبدو کی عبادت د دریو سیزونو نه جوړو نو که یو یو معنی که نوم خیر دی او بدو ربکم او یاری گئی د خپل رب نا د بل چانا نام خافو ربکم لا غیره او یاری گئی د خپل رب نا د بل چانا نا بلو کا او بدو ربکم او دو ربکم خاصتا لا غیره یواز خپل رب او بلی بل سوک نام یواز اللہ او بلی پا خپل واجتنو که بل سوک مبلی او بدو ربکم یا او بدو ربکم احبو ربکم لا غیره مینا د خدای توبو کئی صرف د خپل رب سره د بل چا سره نه د بل چا سره نه عبادت د دې دریو نه جوړو چې یو وای ځان لو وای مجموعه ټول عبادتونه کوي چال را الله لرا او بدو ربکم عبادت او کوي یوازې د خپل رب او بدو ربکم عبادت دا د نبی علیہ السلام تحفه ده. عبادت په څو قسمو، عبادت د جبی، عبادت د زړو، عبادت د بدن، یا عبادت د زړو، عبادت د جبی، عبادت د بدن او عبادت د مال. درې واړو کنه الله. نو دا عبادت تحفه د نبی علیہ السلام و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج کې لاړو معراج لالاړ نو الله رب العزت ته وی بنده سو تخفه دی مال راوړی دا بنده مال دی سو تخفه راوړی دا نبی علیہ السلام ورته تخفه ویلا وی التحیات لله والصلوات والطیبات زما له طرفه تخفه دا التحیات د جب عبادتونه والصلوات او د بدن عبادت والطیبات او د مال عبادت دا ټول د پارا الله د بلچا نه د الله په تخفه کې به خیانت نه کوي د جب عبادت به یوازې الله لکه بلنا او رامدد څه به یوازې چاته وای الله ته وای تو فعلونا حقونه حرمتونه به پکې نه منې بیا کی پلان دی او بی حرمتی پلان دی او دا بیا کی پلان او بی حرمتی پلان به پکې نه منې تو فعلونا صدقې برکتونه دا بپکی نه معنی صدقه پلان برکت پلان وی صدقه به پلان کی صدقه او برکت پلان تو پیل وی شاپور شیخ رحم الله فرمایل شیخ القران د پنځیر رحم الله ته چاوی وی د تو پیل سمانه لا شیخ القران ورته وی تو پیل د تو پیل سمانه خو تو پیل تو پیل مطلب تاسو سره په خپل عقیده سره دلیل نشته به دلیل نه دا لګیای دا په تخفه ده نبی علیه السلام کی خیانت ته شاپور شه رحم الله بیا پدی زبان نوین ای کیسټ پس زو کردې دم خو کیسټ چته ملاونو شو تا خبره د وځای کړو نو دا یو ځای کیسټ ما سره شته بیا وی د پنځ پیریانو نور غرض نه دی صرف دا غرض دی چې د نبی علیه السلام په تخفه کی خیانت مکوي تخفه کی خیانت مکوي وی او چې څوک د نبی علیه السلام په تخفه کی خیانت کوي دا خائن نه چا دی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او بیا سخت خبر وکړه سخت خبر بیا وکړه بیا وی چې زما شاګردی او پنپریانو ته د ذهن په یو حاشیه کې هم بد نظر راغې نو زمانه عاقته په دواړه جیانه کې زمانه عاقته دی د شاپور شه رحم الله شاګردان نی او په اشاعت خلاف کې په دواړه جیانه سری عاقتی به خیر به ګرځي د استاد نه عاقتی دیر شیری راست تاسو په صحابای کیم دی داسی نو دا او بدو ربکم تخفه یواز اللالا عبادت او کئی تخفل رب دا مشرکانو تو دعوت تی نو آغی تسنگ وی آغی خو اللہ منو اللہ منو قرآن و توی او بدو ربکم عبادت او کئی تخفل رب نو اللہ منو یو خبره دیمه منزونه کول درما خیراتونه هم کول الله مانا دا به ویل چې خالق الله دی لکه سوره مومنون سلورته ایم نمبر آیات یا سوره لقمان پنځشتم آیات او سوره زخرف نهم آیات سوره یونس آیت نمبر 31 پدې ټولو کې دا وی طولو کی داوی چه دینا تا پوسو کا والا انسال تاهم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ کتر تا پوسو کی چه خالق سوک دے نو وی اللہ قل سورت یونس کی وی قل من یرزقکم من السماء والارض سورت یونس درشم آیو درشم کی قل ورتوا من یرزقکم من السماء والارض سوک دلا رزق در کئی رازق سوک امن یملک السماء والابصار والافئدہ یاد امن یملک السماء والابصار دغو غونو او دسترگو مالک سوک رازق سوک مالک سوک او بیا توایا ومن یدبر الامر او مدبر سوک فیصلہ کون کے سوک سیقو لا یقولن اللہ زر پر زر بوئی ٹک پر ٹک پوئی چھ سوک اللہ دای خوار سمانل عبادتون بے کول سورت انفال پنزہ درشم کی ہوئی ما کانا صلاتم عند البیت الا مکاہ و تصدیہ عبادتون بے کول خیراتون بے کول سورت توبہ نلسم آیات کی اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام عبادتون بے کول قرآن ورطبیام ہوئی اعبدو ربکم دے نبی علیہ السلام و سلام د ترز زوینه تاسو کا د نبی علیہ السلام د ترز زوی د عبادت معنا کوي یوحدو ربکم اغه ذکر کوي چې قران کې کوم ځای عبادت راشي دا غي معنا به یوازې کول الله په عبادت کې قران کې چې کوم ځای سره راشي عبادت راشي کل ما جاء فی القران من العباده فهي التوحید قرآن کی چه کم زی راشی عبادت نو اغیر که با مراد توحیدی دا اللہ یو والی مانا سو او بدو ربکم یوازی کئی رخ پل اللہ پا عبادت کی یعنی دا عبادتونا طول یوازی اللہ لکوئی بل چالنا دی پکی نوری صداران کول نور پکی می صداران کوئی کنا او بدو ربکم وحیدو ربکم یوازی اگرنی پل رب لرام جگر اصل کی پدی کیوا اصل کی جگڑا پا دے مسئلہ کیوا پا یووالی کی جگڑا وا جنینو اغی خو عبادتون آور سکول خو جگڑا پا دے کیوا چی اللہ یوازی نگانو دا یوازی اللہ لنکول لکہ سورت بنی اسرائیل آیات شپک سالو اختم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سورت بنی اسرائیل آیات شپک سالو اختم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ہر کلا چیاد چی رب دے پا قرآن کی اکی آوازے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چیاد کی تر رب دے پا قرآن کی اکی آوازے چو توائی آوازے اللہ را مدد کوئی بلسوک نام وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا واوڑی دے پا پندو بانے پا شام پا شاگانو بانے نفرت کون کی واوڑی دے مسئلے تا وگ نک دی دارنگی سورت عراف آیت نمبر 70 قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبدو آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین عراف او یائم قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ویترا غلی چمنگ دے بادتو کدا اللہ یکی آوازے منگ یوازے نمنو یوازے کی خبر آوا دارنگی سورت سواد پنزم آیات سورت سواد آیت نمبر 5 اجعل الالہتا الہا واحدا ان ھذا لشیءٌ عجاب آیدے گرزئی گن ذمہ وارانو لیاو منگ وایو چ فلانے بابا د بادو ذمہ وار د خلقو نہ بادو باسی او فلانکے بابا د سرخو کی ذمہ وار فلانکے بابا د اولاد ذمہ وار فلانکے بابا سونا بابا د کال نوی زیارت ملالیم بابا د اولاد ذمہ وار شہید آباد سرخو کی ذمہ وارا شہید آباد سرخو کی ذمہ وارا دا زان لے جڑ کڑی زائے پزائے سو کیو سو سوک بل سو دا زیارتوں نے زان لے برابر کڑیو نو منگوائیو چدا گانے محکمی دی او دے وی ندا ٹولا یا وسدا محکم دا دے ٹولو کارون والا کون کے سوک دے یا واللہ انہا دا لشین عجاب یقینا دا دے وڈیرا ناشنا خبرا دیرا ناشنا دا منگ نمنوئی نارنگی سورت سواد صافات آیت نمبر 35 سورت صافات آیت نمبر 35 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کله چې دوی ته وویل شي لا اله الا الله چې نشته دی بل حاجت روا حاجت سر کوونکې بې د الله نه نو دوی ځان غټو ګاڼي دوی مسلې ته غوږ نږ دي. دارنګي سورۃ زمر آیت نمبر 45 هر کلا چې یاد شي الله یکی آوازې نو تنگ بشي زړونه د کافرو تنگ شي. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کلا چې ورتا دا باباګانو ذکر وکي چې پلان کې بابا په دیوال کې ناستو مارې کروڑه کړه وچ زب بچي او پلان کې بابا د دور سکاړو بیړه راځتي وا او پلان کې بابا خزلا بچي ور کړو دای کړو او دیوانه بابا کول می راويستي او هغه وینځلې چې لوی ځوان ته وی چې اسمون کومه نه دار سبا په کول نه غوړي اندانو دیوی واح واح واح واح یو زلی بیاهو آیا یو زلی بیاهو مولا دایی وی سریا دا بل وقتی بابا گان را لرزولی بل سکاری نشته وی ندا ویزا زکر اللذین من دونی ازا همی استبشیرون ناگانا دی خوشحال خوشحال کیگی دا گرولو زایدار دا بگارای او کن بیزای زای نباسی وی نیو باسی ندا سورتی مومن دولسم آیات کیوم وی ذالکم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا سورة المؤمن آيات نمبر 12 دا دوزخ تولي لاري دا ذكا إذا دعي الله وحده كفرتم كلا بچراو بلرشو الله يكي وازي نو كفرتم تاسوب كفركو وإن يشرك به تؤمنوا أو كي صدار بجو كرشو دا غصرا نو تاسوب آغا مانو أغبهم مانو أي بسي وبياروانوي نو جگر اصل کی داوا نو دا مسال بیان کا او بدو ربکم یو گنی خپل رب لرا یکی آوازی اللہ یوازی او گنی پی عبادت کی عبادتونا یوازی دا اللہ او کئی دا مشرکانو دے چھ پا توحید بانی تنگی گی دا اللہ پا یو والی پاغی بانی با تنگی گی دا مشرک دا عقیدہ دا چھ تو دا اللہ یوازی تذکراو کی نو دی و غصشی. امام ابن قیم رحمہ اللہ نونیہ کے یوصل یو کم شپیتم کے ذکر کئی وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رَأَيْتَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الْأَلْوَانِ وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا ہر کلا چ یاد کے اللہ آواز نو رَأَيْتَ وُجُوهَهُمْ مَكْسُوفَةَ الْأَلْوَانِ نوینی با مخونا دی تور رنگ والا مخونا بے بدل شی بل انظرون الیک نظرا مثلما نظر تیوس الی اصل جوبانی وی دی بتا صدا سے پترس ترس گوری لگا پیسچی دا شپنکی لخت تا داس نیغ نیغ گوری چی دارالا اسرا خلاصی دارالا اغلا خلاصی تا تا بم داسی گوری بل انظرون الیک شزرا مثلما نظر تیوس شزرا مثلما نظرت تیوسی الاس الجوبانی و ازا ذکرت بمدات شرکائیهم او کتد بابا گانو صفت شورو کی و ازا ذکرت بمدات شرکائیهم یا تباشرون تباشر الفرحانی نو بیا خوشحال او زیری اخلی اللہ کئی رپلان کی مولی سے مسئلہ سے کوڑی رو خیج کوڑی قسم دی دور مسئلہ اکڑا واللہ ما شم و روای حدینی قسم پا خدای وی که دی دا اللہ دا دین بوی سا کلی والله ما شم و روای حدینی لقد اعید یا زکمتن اعید طبیب زمانی وی وزو کامی دا زمانی داکتران دستری کرل یا زکمتن اعید طبیب زمانی وی داکتران دروان دستری شو سم نشوی نو اصل که مسئله داوا چه دا دی مسئله که جگڑاوا نور خالق او مالک اغی اللہ منو خو پا حاجاتو کی یواز نرا مدد کاؤ او عبادتی والا یواز نکاؤ لکا آغا ام ذکر کئی دیار لسم صفحہ کی امام ابن قیم رحمہ اللہ وی والناس فی الایمان شیئن واحدو خلق چی دی والناس فی الایمان شیئن واحدو کلمشتین دا تماثل الاسنانی وی کدام مراد چی چی بس صرف پدی بانی ایمان راڑل صرف پدی بانی ایمان چی اللہ شتے او اللہ پیدا کون کے دے صرف پدی بانی ایمانی وی بیا خو خلق دا گومنزی او دا منگزی غاخی دی طول پی ایمان کی او شیئ دے بیا پکی سفرق نشت دے فاسأل ابا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الاوثان ودا ابو جهل نتفوسك او داغل دالنهم وسأل اليهود وكل اقلف مشركين وسأل اليهود وكل اقلف مشركين عبد المسيح مقبل الصلبان او دا يهوديان نتفوسك او دارنا سنة مشركنا عبد المسيح مقبل الصلبان او عیسائی نوم تپوسو کا واسأل سمود و عاد برسل قبلهم آدانو ان امت الطوفانی او دو سمودیانو آدیانو او دنو علیہ السلام دو قوم نوم تپوسو کا واسأل ابل جن اللہ اینی او دو اے وی سڑیا دی شیطان نوم سو کا تپوسو کا واسأل ابل جن اللہ اینی اتارف الخلاق ام اصبات ازان اکرانی چتا اللہ پی جنی اوکنا او کتنا تین کار کئے واسأل شرار الخلق اغلا امتن لوتیتن هم ناکہ ذکرانی او دلوتیانو نا تپوسو کا بدبختو نام وی واسأل کزا کا امام کل معتلن فرعون ما قارون ما حامانی دا فرعون قارون و حامان طولو نا تپوسو کا حال کان فیهم منکرن للخالق الرب العظیم مکوون الاکوانی چچا دا اللہ نے انکار کرو اغی دا اللہ دا خالقیت او دا اللہ دا مالکیت نے انکار نو کرے کہ دا ایمانی وی نفلی ابشیرو ما فیہمی من کافرن ہم اندجا من کامل الایمانی کہ تش دا ایمانی چی اللہ اشتے نبیا خدا طول سے کم دن مسلمانان شو دا جام ابن صفیان پر نزبان دے نبیا پر کس پاتی شو نا او بدو رباکم یوازی اگنائی فل رب لرا پہ عبادت کے یکی آج را مدد کی خپل رب لرا او بدو ربکم او دلائل الذی خلقکم آغا ذات چه پیدا کری تاسو والذین من قبلکم تی پیدا کری والذین من قبلکم او آکسان چه پستان مخ کیو دیو سرولی ذکر کرل دا بابا چه کم را مدد کئی نو داستان مخ کی پیدا شو کنا نو دے چا پیدا کرو تو چی بابا پس روانی او تو چی وای چی مال زیر آکا نستادا بابا چاور کرده او دی چاور کرده او دی خون پیدا شوی دی دی ام اللہ پیدا کرده دی کم زیارت لتلیو دی کم زیارت لتلیو الَّذی خلقکم آغزا چی پیدا کردی تاسو والذین من قبلکم او آکسان چی پیدا کردی مخیص تاسو ندی لعلکم تتقون دا دید پارا چه تاوزان بچ که دوزخ نا چه عبادت دیو اللہ او کئی دوزخ نا او بچ شئی لعلکم تتقون من الشرک که دیشی چه تاوزان او ساتی دی شرکا زان با دی شرک نا او ساتی بل دلیل یو دلیل ذکر شو واتی پیدا کردی ستاپ لارو نکی پیدا کردی دویم اللذی جعل لکم الارض فراشان واسمکه دل فرش گرزو لیدا درم واسما بنان وانزل من السماء ماء سلورم وذبرنا باران وري پینزم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وتاسل خوراك ميوي براو باسي پینز دلائل شو وپیدا کرے اللہ دم الذي جعل لكم الارض فراشان آغازات جو گردو لدا تاسل رزم کا فراشان بستارا فراشان غوڑی دلی ندرانی بی او ندل تک در کئی دست سخت ندا چه خپی دل خوک کی او دست نرمه ندا چه دوب شی پکی فیراشان دو استوگ نقابلا و سما بنان او اسمان دل چاد گرزول ده مفتاح دار سعاده دی امام ابن قیم رحمه الله او او گورا دا اسمان عجیبه عجیبه عجائب بیان کردی دی چه کم طریقه وانی اللہ اسمان پیدا کرده او داغی رنگ وی رنگی والا دست ور کرده چه رنگ نظرون تیزهی نظر تیزی داسی لوی لوی عجائب اغا ذکر کئی واسما بنا ان آسمان دل چاد گرزول دی وانزلا من سمای مان او ورید برن باران وانزلا من سمای مان او را کوزی را لیگی را ورائی من سمای دل برن مانو با او با در باین دل برن را ورائی فاخر جا بی من سمرات نراو باسی پا دی سلام من سمراتی دمی اونا رزق لکم خوراک دا پار استاسو رزق مفول لہو رزق لکم میوی دا پار دا خوراک استاسو یاد بیما فاخر جا بی من سمرات نراو باسی پا دی سلام میوی رزق لکم یعنی خوراک استاسو دا پارا رزق مفول بی مؤخر من سمرات بیان مقدم فاخرجا به رزقا لكم من الثمرات نراو بازی تاسو لرا خوراک تاسو لرا من الثمرات دمیونا ان خوراک شی فاخرجا به من الثمرات گورا پیدا کرے چای اللہ پیدا کرے اللہ نکور کسی یو لاندی یو بلبان دیکن نکور دے دے چا دے دا اللہ او سی پا کور دے چا کے دا اللہ کے نوانزلا من السمائی ما ان سکی دے چا دا اللہ نو فاخر جا بھی من السمرات خوری دے چا وانو پیدا دا اللہ او سی دا اللہ پا کندار کی او خوری او سکی دے چا دا اللہ خوری او سکی دا اللہ نورا مدد شوائے غیر اللہ تا واجیبا مسلمانی دا پیچر کا زمنگے ہوگا ونڈی کرا گیا چا عجیبا کار کئے ہوئی نو دا سکائے رامدت چا بیا بل چاہتا وائے کانا پینا ساڑے گر سونا سر انداد دے گر دا جیبا کار دے اف آخر جا بھی منا سماراتی رزق لکم نراو باسی بدے باندے منا سماراتی دے میونا رزق لکم خوراک ستاسو گورا زین اول دا سکو اولوی زان تاو گورا نبیاوی جار لکم الارز وقت تاو گورا نبیاد رزین نوشتو ویواسا ما بنان آسمان چاد گرزول دے و برا و گورا بیدر لگزین راکھا تک و دے ونو بودو تو گورا او دے باران تو گورا و دادا لچا کری دا زین در لولی و را اولی دا سی دا دے دا پارا چھ سو چکا دا اللہ پا قدرتونو کی بار رنگے کی خواہی تو جامہ میں پوش مار اندازے قدت را میشن آسم چھ سرنگ بیانی او سرنگ سیزونو تا گورم اللہ تب کرا تا معلومی گی بار رنگے کی خواہی تجھا ممیں پوش من اندازے قدت رامیش ناسم نوز فاخر جا بھی من تمرات رزق لکم نتیجہ پہ تفریق را فلا تجلو للہ اندادا ومگر زوی تاسو اللہ لی صدار فلا تجلو للہ اندادا ومگر زوی تاسو اللہ را اندادا فمثل اللہ باندی سوکو اندادن دا اللہ پشانتی صفتنو کے اندادن انداد جمع دا ند دا ند ویلے کی گی مثل تا و شریک تا لگا حسان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی اتا جوہو ولست لہو بند دن فخیر کما لشر کما فداو اتا جوہو ولست لہو بند دن و تد نبی علیہ السلام بدوائے او تد نبی علیہ السلام گنتا کی نہیں دا نبی علیہ السلام پشانتے نہیں نو چه ده چه پشان نی نو صلاح والا بدوائی والا صلاحو بین دین فخیر کمال شر کمال فداو نو نید مثل تاوی نو فلا تجلو للہ اندادا مگر دوی تاسو اللہ لرد اللہ غندی صفتونو کی نا اللہ غندی صفتونو کی مگر دوی اس خووی چه منگ والا دا اللہ صفتونو نورکو خو قیامت کی ببیاوی چه منگ والا ورکو لکه صورت شوارا نلسم سپارہ سورۃ شعراء آیت نمبر 97 او 98 قالوا وهم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلال مبین قسم نیچ یقیننو المسلمین کالا چی بمنگا برابرو لی تاسو در عبد مخلوقات سرام اذ نسوی کم برب العالمین کالا چی بمنگا برابرو لی تاسو در عبد مخلوقات سرام اللہ سر بم برابرو لی نو دین دا اللہ سر برابرو لی اذ نسوی کم برب العالمین فلا تجلو للہ اندادا نو مگر دوی تاسو اللہ را پا مثل دا اللہ یعنی دا اللہ سی و تونا بل چالا مور کوئی اکفاهم من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ مذری و غرائب ہوئی اکفاهم من الرجال پا ناریناو کی برابر دا اللہ سرا پا خلقو کی برابر دا اللہ سرا تطیعونهم فی معصیت اللہ اکفاهم من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ برابر دا اللہ سرا پا لیڈرانو کی پا خلقو کی چه تاسوی دا اللہ پا نافرمانا ہے کی منائی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق نہ مخلوق با نمانی کم دا چھ دا اللہ نافرمانی راضی نہ پلار با نمانی نہ مور با نمانی چھ کم دا اللہ نافرمانی راضی نہ استاز با نمانی نہ لیڈر با نمانی دے بوئی سو کم یارا ما تا پیر سے بیلی دی سو کم یارا لیڈر سیب دے مونگو سر لگو گرزو راو گرزو نا نا دا ته چې په نافرمانی کې داغه مانی نو هر خبره به چا مانی د الله ته چې هر خبره د لیډر مانی نو دا ته تعدید الله سره برابر کو الله سره برابر کو هر خبره مانی نو دا الله سره برابر والدین فلا تجلو لله اندادا نو مگر دا وای تاسو دا رنګه سورته انعام آیت نمبر 136 سورته انعام اتم سپارا آیت نمبر 136 وجعلوا للہ مما ذرا من الارض والانعام نصیبا وجعلوا للہ او گرزی دی اللہ لرا داغینا چھ پیدا کردی اللہ دا پسلونو دا سارونا نصیبا براخا اللہ لوں براخا او گرزی او دا پارا دا پلیس داران براخا اغیل براخا گرزی نو برابر اکرل اللہ لهم پا فصل کی برخ اور کی اخپل و بابا گانو لهم برخ نو اللہ وغیر برابر کرل فقالو هازا للہ بزامهم ورا سنگ برابر بوزی فقالو هازا للہ بزامهم دی ویدہ دا اللہ دی پا خیال دی خیال داری هازا للہ بزامهم و هازا لسرکائنا او دا زمان دیسا دارو دا دا بابا گانو شوا نو بالکل کوڑے غیلا کوڑے دیلا اوگے دیلا اوگے اللہ لا دس برابر تقسیمی فلا تجلو للہ اندادا نو مگر دوی اللہ لا فمثل اللہ بانی سوکو میں مگر دوی اللہ لا شریکان نبی علیہ الصلات والسلام ناستو یو صحابی ہوئی وی ما شاء اللہ وشئتا ما شاء اللہ وشئتا چی سستا خوخیو دے پیس دا اللہ ما شاء الله وشئتا چه سخوا خیده الله اوستانو اغبه کیگی نو نبی علیه صلاة و سلام خپا شو نبی علیه صلاة و سلام خپا شو او ویویل غصه شو وی داسی مو آیا بل قل ما شاء الله وحده داسی ویویل چه صرف دا الله خوا خیده اغبه کیگی اجعلتنی لله ندن تازه الله سری صدار کرم نبی علیہ السلام دور خیال ساتلے دے او دا بڑیگانے چی خلق رخصتائی نو دے بوتاوی دا خدای دا رسول پامان دا خدای دا رسول پامان نو اللہ او پیغمبر برابر کرل اللہ او پیغمبر او لگا اللہ سری صدار کئے لا تجالو للہ انتان کرتبی دی دے باس کئی نشپیز غلر آلل او یو سڑیوی لول الکلبو لا سورق نام که سپینوی نمونگ بغلاشی ہوا وی دا سپی اللہ سری صدار کو دغلانو خو الله بچ کړي خو په سبب د سپی باندې دا څول نه وای یا یو سړی وای دا سی وای چې لول مولا هو لغرقنا کمانګې نه وینم موږ بغر شي وې نو دا بیا د بل ټکی دی کا کیده دی و چې مانګي بچ کړو نو خو کافر دی دا دې بیا د بیٹی کی داسې بنوای خو یاره خو ډریور زبردست طریقې سره برې کو لگاو ګډ دا ډریور نه وینم موږ به تباوي کډ دا ډریور نه وینم موږ به سوي تباوي دا غرد دا خبره غلطه ده دا بنوای وګد باز کرتوی بده ځای کوي فلا تجلوا لله اندادن مگر دوی الله علی صدر وانتم تعلمون او تاسو پویږئ خا کلمن یی لازمی معنا یادا وانتم تعلمون انه خالق لهذا الاشیاء او تاسو تخبط دا چې د مخ کی کارونه الله کړی دي نو چې د مخ کی کارونه خالق الله مانی و ظالمانو نو عبادت ولول نه کوي وانتم تعلمون انه لا ند له تاسو تخبط دا چې الله لیس دار نشتا انه لا ند له منسکونو وایو من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دَأَوَلِ سِ دَوَيْم بَابُ پاغی کی اصل اعلان مرکزی مسئلہ اغا بیان شوا پاغی پینز دلائل اغا ام بیان شو اس دخل کو دا طرف نا یو اعتراض او داغی جواب چتم اصلا بیان کی او دا تبوئی چستا دا مسالا بمنگ منلیوا خدا تا دا زان نجوڑائی تا سر پدی مسالا سدلیل نشتے تبی دلیل ہے اواز سوائی چھ دا قرآن وام او دا اللہ دا طرف نیوام خدا دا اللہ دا طرف نندا دا تا دا زان نجوڑائی نو لن جواب اغدا دے چھ زی دا اللہ نجوڑوم نو زی انسانیم نو تاسم انسانان یی نو ما پدی خپل مسالہ دا ویل چې عبادت بلنا یواز د الله حق دی نه بل چانا او ما په دلائل ویل خبره به خمس بوتا کړه نو تاسو پدی خپل مسالہ چې وای چې نه عبادت حق دا اللہ ندے او بلنا اد بل چاہم کی دے شی بل چاہتا ہم سڑے بلنا گویل شی او آواز و تکول شی پا غائبانا امورو کے نزی تاسو پا دیخ پل دعوی دا سے دلائل راڑی لکا چے ما پیش کرل فاتو بی صورت من مثل ہی بانے پوشوئی چه زه سنگ پا خپل دعوه دلائل وام نو تاسو نران شی او پا خپل دعوه سووائی دلائل ووائی نو تر قیامت بی همونو وائی تر قیامت نو ور تزان تیار کئی نو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او کئی تاسو فِي رَيْبٍ پَشَاكِ مِمَّا دَاغِنَا وَإِن كُنتُمْ مَخِسُوِي ذَلِكَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فِيهُ فدی کی خوشک نشتے وائن کنتم فی رائی بین زاب الفرد محال کتاسو شک کوئی فدی کی خونک نشتے شک خو کتا کائنو وائن کنتم فی رائی بین او کئی تاسو پشک مما داغ کتاب نام مما اس دید ایسر رو لگو داغ مسلینا یا ایوہ الناس عبدونا لدین تاسو پشک کی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ كَيْ تَاسُوا فَشَكِّ مِمَّا دَاغِ مَسَلِنَا چاہ مسئلہ وَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمْ كَدِنَا فَشَكِّ مِمَّا دَاغِنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا چرا لے گلے دمانگا پخپل باندہ باندے چرا لے گلے دمانگ پخپل باندہ فباندہ ہم را لے گلے دے فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ نو پیش کی تاسو یو سورت مِّن مِّثْلِهِ فَاتُو بِسُورَةٍ نو پیش کی تاسو یو سورت مِّن مِّثْلِهِ ددے قرآن گنتے مِّن مِّثْلِهِ مانا ددے قرآن گنتے سو مطلب عربائی کی چی دے سنگ عربی دا نو دا سی تاسو پا عربائی کی پیش کی نو دا چلن خو یواز عربیانو تا شو آواجا متانا شو زکا منگ پا عربائی پوئی گونا نو منگ تا سنگ ہوئی چی عربائی کی کتاب جوڑ گئی نا نمثلیت نمراد من مثلی پشان دا پا دلیل ویلو کے پا خپلا مدعا من مثلی لکا سنگا چه قرآن پا خپلا مدعا بانده او پا خپلا مسئلہ دلیل وی او خپلا مسئلہ اغی بانده دا قل دلیل موی او دا نقل پیو موی او دا نقل پیو موی دا وحی پیو موی ار قسم دلیل پا خپلا مسئلہ سکی پیش کی او مسئلہ بلکل مدلل او کلک کی تا سناران شی پا خپلا مسئلہ چه دا قرآن خلاف کم مسئلہ ذکر کوئی نو پاغی خو یو دلیل راوڑی کنا عقلی نقلی وحی فاتو بی سورت ان پیش کی تاسیو سورت مم مثلی پشاند دی قرآن پا دلیل ویلو کے پا خفل مسئلہ چه دی پشاندی گورا دیو مانا فاتو بی سورت ان پیش کی تاسیو سورت مم مثلی دا نبی علیہ السلام گندی دا سڑی نام من مثلی د نبی علیہ السلام غوندې د سړی نام چې نبی علیہ الصلات والسلام څنګه نالوستې دی او لوستلې په مدرسه او په جماعت کې نه دی کړی سکول ته نه تلې مدرسې ته نه تلې او دا سه جیب بیان کړي تاسو دا سه نالوستې وګورئ چې دا سه بیان کړي ځا فاتو بسورتن پیش کې تاسو یو سورت من مثلی د دا سه غوندې نالوستې سړی نام چې هغه لوستل نه دی کړی دا په نبی علیہ السلام کې کمالو نو لستل په نبی علیہ السلام کې سو کمالو دا سه د نالوستي نه پیش کړي نشي پیش کوله آپ دینا ذکر کو مما نزلنا علی عبدنا مخکې مې ویلو چې عبدیت لویه درجه ده الله په دربار کې عاجزی او د الله بنده کېدل دا ډیره لویه درجه ده وړه درجه نه ده ډیر لوی درجه ده او کار چې په دنیا کې شوه دی د دین کار چې چا کړی دی نو هغه د عبدیت په ذریعہ کړی دی د سلطنت په ذریعہ نه د دین کار هغه په عبدیت شوه دی په عاجزی او د الله په بنده کېدو باندې په سلطنت او په بادشاهی نه دی شوه سلطنت باندې نه دی شوه د دې وجه نه نبی رسول الله والسلام نبی علیہ السلام یو رضی ناستو جبرائیل علیہ السلام و سرو فرشترالا ددن قدوالا اگه و تاویل چه تال منگا نبوت سرا عبدیت درکو او کسلطنت ده نبوت سرا نبوت ده تا ملاو ده نبوت سرا عبدیت درکو او کسلطنت لکه چه سلیمان او داود لامور کردهو نبی علیہ السلام غلی شو جبرائیل علیہ السلام ورتا لاس کتا کدا سی لاس یو تخکتا ہوا پدا سی پا کتا باننے نبی علیہ السلام پوشو چا دیکھ کتا والے دی عبدیت او عاجزی دی نبی علیہ السلام ورتا عبدیت میں پکار دی سلطنت نبی علیہ السلام لپا مکہ کی ورکاو خلکو وی بادشاہ با دی کو مسئلہو کا خود بادشاہ سر مسئلہ نکی گی ککم صحاباو یا تابعینو یا بادشاہ انبیاء کرامو اغی دا بادشاہ سر دا دین کار کرده دا دا سلطنت دا وجنه نکرده دا پاغی کی عبدیت زیادو پاغی کی عبدیت زیادو اغی دا عبدیت دا وجه کار کرده یو عبدیت کی رابطی دا اللہ سر رابطی او پا سلطنت کی ثابتی شاپور چه رحم اللہ و مثال وی لکوی زووام چه پا بڑک بڑک مخاندی که کم کس او خاندل نو سپیڑا با تیو باسم دا ثابت دا و سلطنت تی او دوی موام چه که کم پا بڑک بڑک او خاندل نو دو دا مخ نور با کم شی دا رابطه دا اس دا عجزی دا نو سلطنت سرکار نکی گی عبدیت سرکی گی اولی که زوان سپیڑا با او باسم نو چه زیم نو تو بنا خانده او چه زلاشم نو بیا با خانده نو نو کارونو شو او چه رابطه ای چه تو وای کده او خاندل نو مخ نور با دی کم شی نو که زیم او کنیم نو بیا بنا خانده نو کار پر رابطه کی گی پر ضابطه نکی گی دمرا ہاں دانا چه ضابطه ضروری ندا ضابطه ضروری دا خو اصل شی رابطه دا نو اصل عبدیت تی پا عجزه سرکار شوی دی پا بندکی دو سرا عبدیت دا ضروری سیز دی کمو عالمانو نا چه اللہ رب العزت دی دین کار اغسته دی او پا دی عالم کی دی دین کار کرده اغا عجزان خواران دیر عجزان سادگان شیخ علم رحمه اللہ لگیاؤ او آغا آسانو تا وانڈا کولا بوسی و تاچول واخی و تاچول سڑے راغے ورطوی شیخ الہند سے ملنا ہے وی شیخ الہند سر ملاوی گم شیخ الہند رحمہ اللہ لاسونو سندل صفائی کرل دیکھو آراغے وی اگر محمود چاہیے تو حاضر ہے اگر شیخ الہند دیکھنا ہو تو اور جگہ دیکھئے شیخ الہند رحمہ اللہ نم محمود الحسنو وی اگر محمود چاہیے تو حاضر ہے اگر شیخ الہند چاہیے تو اور جگہ چلے جاؤ دا سے عاجز خلقو دارنگی دا تبلیغ دا تحریک مشر مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ سوانح داغو گورا انتہائی عاجز خویا ویچی با پخلکو کی روانو پتا بنا لگے دا چی امید کمولا بلکل آجستا با دارنگی نور عالمان مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ زمانگ دو استادان استاد اگر پینڈای شیخ ولو یورا دی جرابی پا تخفہ کی اڑی وی جرابی ولو اڑی تخفہ کی امی اگر پا جرابو کیے اوبو اکڑے آپ پاشی اکڑا اوبے اکڑے پٹی تلاڑ دشپے نو پائی کی گرزے دو ارس سرا دا خٹ اس خاش پہ ٹولے وی چرا گے یا جرابی ہوئی استے وی چو غلام خان کدھر گیا پینڈا شیخیات کا چو غلام اللہ سے شو ایپ جرابی ہو تو استے ہوتا ہے چو ہاں وہ آپ کے جوتے تو خراب ہو گئے داستا دا دانا چی اگر جرابی پی جند لینا فاغ نازولتیا نہ برداشت کولا شیخ د پنجیر رحمہ اللہ ور سرناس و سبق وتوی ای شیخ سے وی چه مازان سنبال کړه او د جمعه ورځ واسپینی جامع می اغوستې وی ویناس توما دراته سبق وی هدایت راته ویلا ای سبق راته وی خار رالی سبق راته مو په مارا لړه کوي داسې وی خار رالی په مارا غورځي خار رالی په مارا غورځي زما دړنه یو خدای خبر دی خو سویل نه شمه چه بلا رسو آوی راتوی چه پرون پا سبق پوشه بی امای چه زو پرون پا سبق سب پوشه تا ما جامعی سخاکولی زو پرون پا سب سبق پوشم امای تاوی چه دامی دل سخاکولی پا زورا چه تا با جامعی سنبالای که تا با دین کار کئی دین کار با کلغاڑی تا با دا زانا چا پیرا کردی دین کار با کلغاڑی نو دا دین کار اپا عجزای بانده شویده آبوی پتکی که یو طرف تا کرکامانو دې ځکه به ځان سره غټ کړو پټکی کې حسین رحمه الله کورکمن به ځان سره غټ کړو او پیاز به سره بل طرف ته پیاز وو یوی به کوله پوخانو باندې یوی په پټکی به یوی کوله شاګردانو ورپسې لوټي ماتولې د پنجاب غټ غټ لوټي د سادین اب ورپسې شاګردانو ماتولې د سورته بقره خلاصه به ویلا سبق په وته مې شاته نه به لوټي ماتولې او یوی به کول روان بو سبق په وی داسې خلکو د دین کار کړی دی شیخ سید پنجیر رحمہ اللہ تاریخ گورا آنو سمت الدرر چی لکا آنو یو طرف تا مدرسی دیوال ہوئی او بل طرف ته سنت دور لیکو لړن ترکان ته ګټه او خلټه برابر کړل ندی طرف ته راغې نه په پرچو باندې لیکل شروع کړل پرچو باندې لیکل شروع کړل مشران شاګردان چې دي راغې نه تاسو کا وي موږ لړو پوښ کړل په دې مدرسه باندې اېدا مدرسه چې جوړولا نو یو ورځ بخوړ لاغې ناغه په یو طرف وړل موږ ته وی چې دې غاړې وته د شګو پل جوړ کړي نو موږ وته یوې غاړې شګو پل جوړ کړو نو بل ورځ په شګال کې خور رسول الله دي نو بل ورځ بخوړ لاغې ناغه په بل طرف وړه په بل ورځ راته چې په دې بل طرف جوړ کړي وېدا موږ سو زل روانه کړې جوړه کړې دا خور به وړل موږ به جوړول او اس به سماجګری کې وی چې راځي وی روان مې کړو وی چې دا شګل دې ځنه هغه ځای ته کې وی هغه ځای ته کومبل راز وی چې دا ځخنه دې دې ځنه هغه ځای ته وړي وی بالکل ته را باندې وړل دای عدد کول چې عادیت سرکار کیږي نازولتیا سرکار نه کیږي نو عاد دینا فاتو بسوره مما نزلنا علی عبدنا چرالې ګره مونږه په خپل باند باندې فاتو بسوره پیش کی تاسو صورت دلته وي یو صورت یو صورت وي تاسو له قران وګورئ سورته یهود دولسمه سپاره سورته یهود نایات پگنو زائنو کی رازی بس دیزا بے اوام آغاز اے باہلی بیا آیت نمبر 38 نا سورة ہود دو لسمی سپارے اولانا پانا دا آیت نمبر 13 دیار لسم ام یقولون افتراہ خلفاتو بی عشر سواری مثلی مفتریات دی وی رزان جوڑ کو ام یقولون افترا ویسا شیخ سے بوئی وی ام یقولون افترا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خواہ دی داوی چی دا قرآن دے زانا جوڑی نقول ورطا ہوا ہے فاتو بی عشر سوارین راوڑی تاسو لسورتونا دے قرآن گنتے مفتریاتین چی زان نجوڑ کڑی شوی زی که نران جی که نا یو لسورتونا راڑی سو لس دی دیو تا لس ہوئی واپس لگلار چی سورت یونس تا یو لسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 38 آتا درشم ام یقولون افتراہ قل ورتوا یا فاتو بسورہ راوڑی تاسو یو سورت سورہ یو ورپسی سوئی بسورہ تیم مثلی یو سورت دے گونتے من پکشتے سورۃ بقرہ اس پل جاؤ گورئی فاتو بسورت من مثله راولی تاسو یو سورت دے غنتا خمینی پکی راولو فرق سا دیارا دری آتو ندی دری وارو که سنا سا فرق دی گورا شیخ سا دو پنج پیر وی مدد ذلہ العالی فیصل وجہ داوا چو تاوی لس سورتون راولی نو دا قبیلی لس وی قریشو که لس قبیلی وی نوی هر یو تن یو یو ار قبیلہ یو یو سورت سکی راڑی او بیای ورطوی یو راڑی ویزا خیر دے کلس نشی راڑی هر یو قبیلہ یو یو نو طول راجم شی او یو سکی جوڑ کئی شیخ سید ویساوی مدذل لہو لالی ویوالی ورطوی لس سورتو نراڑی قبیلی لس وی نو ویسا راڑی لس نو دیوی یو رجی لس سو لس یارا لس خو ډیر زیات دی کنه نو قران سورته یونس کې وته وی بسورتم مثلی یو راولای خو چې بالکل قران په شانتی اس فرق پکې نه من پکې نشته کنه چې بالکل قران په شانتی چې اس فرق پکې نه نو درم دیوی ګوره چې کنه یو ټماټری مرچکی پیازی او غوخی خوچ یو خزای پخه کی نو یو شان مزه کی چه بل خزای پخه کی نو بل شان سکی مزه کی گوره ده یوی خزای ده بل خزای پخه کتوائی که پرک که دیشی نو یو مصنف کتابو لی کی بل مصنفو لی کی اگر که مضمون سی یوی خسنا سفرق بپکی وی نو قرآن ورطوی صورت بقره که فاتو بسورت من مثلی زازا خیر دیزا راوڑی تاسو یو صورت زا چه سنا سو خود دی پشانتی یا خو پخپل مسئلہ دلیل عقلی پیش کئی اول خو سورت یونس کے وی دری واړه دلائل پیش کئی عقلی نقلی وحی ار قسم دلیل پیش کئی بقرہ کی وی زک ار قسمانه شی پیش کوله نو یو قسم خو سکی پیش کی کنه یا عقلی یا وحی یا نقلی یو قسم خو پیش کی کنه صحیح شو دا دره اتونه خوال شو کنه نو اس نتیجه یا بل ورگا سورت جی دیر دے کنه سورت سدی دیر دے سورت سدی دیر گور سورت خو سورت بقره هم دا سورت کوثر هم دینو سورت خو سورت بویا سورت خو سورت بویا نو سورت تور کی وته سوئی و اجتمع سپارا سورت تور چونتیس نمبر آیات سالور دیر شم فام یقولون تقولوا بل لا یؤمنون آئے دے وئی چی دا رزانا جوڑائی نا نا دا ایمان نشتے دا زکر اس خبری کی فالی آتو بے حدیث ام مثلی ہی پیشتی کی دے بے حدیث ام مثلی ہی یو خبر آدھ دے قرآن گنتے زمان سورت پیدا وئی دا سی یو جملہ دا قرآن پشانتے ذکر کی چیاغی کی اس سے اختلافات نیوی فالی آتو بے حدیث ام مثلی ہی پیش کی تاسو بے حدیث ام مثلی ہی یو خبر دا قرآن گنتے انکانو صادقی پیش دی کی دی فالیاتو پیش دی کی دی بی حدیث مثلی یو خبر دا قرآن گندی ان کانو صادقین کوی دی رشتینی نو پیش بکی نا نتیجہ سورۃ بنی اسرائیل پن لسم سپارا سورۃ بنی اسرائیل دا نتیجہ دی طولو چلنجنو آیت نمبر 88 اتا آتی آئیم قول ورته وایا تاسو خلا تاسو ای اغه ماماگان هم ځان سره اوځای کی پیریان ماماگان اغه هم ځان سره اوځای کی قول ورته وایا لا ان اجتماعت الانس والجن کراجه مشین انسانان او پیریان اتفاقو کی گول میں اس کانفرنس کی اعلی پد خبر باندې ایاتو بمثل هذا القران چې دې پیش کی د دې قران غونتا کی نو لا یاتون بمثله دے نشی پیش کولے دے قرآن گندے ولو کان بازم لبازن زہیرا اگر کوئی زنے دے دینا دپار دے زنو امدادیان اگر کدیو بل امداد کی خودی قرآن گندے پیش کولے نشی پیش کولے نفاتو بسورت مثلی من مثلی اللہ وی کسو کوئی چی دے جوڑ کڑی او کی دے شی ختم شوی کدی دا قرآن پشانتی کتاب سی جوڑ کڑی او اغا پا زمانه پا تیرو دو بانسه شوی ختم شوی نوی نا کچر تا که کچر تا که دی جوڑ کلوی نو دی با دی سرو پا عبولی کلوی دی با دی سرو پا عبولی کلوی زکا قرآن مجید مقابله چا نده کدی نو تر دی وقت سده پاتی دی کنا اوه او منا تا سویره و دی جوڑی دی وقت پورسه شو پاتی شو نو کچر تا دید قرآن مقابل کی کتاب جوڑ کروے نو با دو قرآن ناولاوے کنا نو پکار دے چاگا بیا پاتے وے کنا پکار دے چاگا پاتے وے خو جوڑو لے دو قرآن دو قرآن غندی کتاب اگا جوڑ کروے منے دے جوڑو لے منشی فاتو بسورت من مثلی دا دے نبی علیہ السلام معجزہ دا دے نبی علیہ السلام صدا معجزہ او د نبی علیہ السلام معجزه ده تر قیامت دا هر پیغمبر معجزه دا هغه سره ختم شوی دا او د نبی علیہ السلام معجزه تر قیامت باقی پاتې ده باقی پاتې ده او چې په کوم دور کې د سشي چرچاوا د سشي سوا چرچاوا نو اک شانت معجزه الله پیغمبر لور کړی دا ګوره یو خبره به کوم فکر وکوي د عیسی علیہ السلام په دور کې د ډاکټرای چرچاوا نو هغه له الله داسې ډاکټری ورکړه چخ ڈاکٹران دے کمی بیماروں اللہ علاجو نو اخ کا علاج چاکو عیسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے دے جادو چارچاوا نو اللہ والا دا سے موجزہ ورکڑا چھ جادوی مخیطہ ٹول فیل شو دے نبی علیہ السلام پا وقت کے دے فصاحت او دے بلاغت چارچاوا شیرون و خلق و دیر کلی